Bueno, boas tardes, benvidas a todas e a todos a presentación de, do libro Aprendendo a decir no, de bueno, Juan Medela e outro compañeiro que pertencen ao Grupo de Estudios Antropológicos La Corrala, que si cada despois él nos explica un pouco en que consiste. E a idea de que nos presente este libro, pero bueno, además vai ir un pouco máis alá, creo, nos vai falar tamén de outro que fixeron a posteriori, que non está editado, pero está colgado na, rede. Bueno, desde o GAS quisimos aproveitar que ele estaba por aquí estes días para que nos viñese a falar, ainda que pareza un sitio, non, que nos queda así un pouco de desmán, de Granada, en realidade, o que fala dentro do libro e análise que fai, algo que sí que nos queda moi, moi próximo, non? Granada é unha cidade en expansión, ao igual que Vigo, ocupando as zonas naturais que están ao seu redor, no noso caso, sobre todo zona do que poderíamos chamar rural de Vigo, no seu caso non sei se é zona máis de monte ou zona máis, natural, a un ritmo vertixinoso, cando menos hai uns anos eu estudiaba por ali e era... daba medo, o sea, saindo da cidade, eu creo que contara como 15 guindastres en un percorrido moi, moi curto, o sea, era o único que vías no, horizonte. Un ritmo que sería moi fácil que tivésemos nos aquí, porque neste plan xeral que temos aprobado o proxecto de duplicar o tamaño da cidade nun horizonte tamén de 10 ou 20 anos, que por sorte pues, tocou a situación que tocou e por agora está parado, pero bueno. Logo está todo o proceso de remodelación do centro urbano, igual que temos nós en Granada, posiblemente máis acelerado polo feito de ser unha cidade que está máis vendida o turismo, non? Máis cidade escaparate. Ligado a todo iso, o proceso de control do espacio público e de control do, dos usos, non? A través de normativas como o civismo e, todo isto. Entón, bueno, a idea é que él nos explique un pouco todo isto, e logo pues, pasa as preguntas, a intercambio de ideas e tú que queirades. Bueno, en primeiro lugar, agradecer o GAS, por un lado, por invitarme a Cova, por deixarnos o sitio para estar aquí. Como dicía Marta, máis que presentar o libro, o que vou facer... porque o libro foi editado hai 2 anos, entón xa dende aquela xa ocurriron máis cousas, vou facer unha rápida revisión por como é a situación, o proceso de transformación que está vivindo a cidade de Granada, e tamén os procesos de resistencia que organizase a raíz precisamente deses procesos de transformación que xeneran o conflicto. Para facer isto, en vez de soltar unha chapa larga, densa e aburrida, o que vou facer é introducir cada unha das cousas das que podemos falar, e despois, no turno de preguntas, pois xa profundizar sobre aquelas cousas que a vos os interesen máis. Entón, para iso dividín... Bueno, se me permitides, vou falar en plural, xa que, inda que eu este aquí só agora mesmo, o proceso que levame a estar aquí foi colectivo dunha ou outra maneira, entón vou falar en plural. Pois o... dividimos a charla en, tres partes, unha para explicitar un pouquinho máis o conflicto, o que nos chamamos o conflicto, que ten que ver non só cos procesos de transformación, senón co que é o propio modelo de cidade. Outro punto para falar do que son os propios colectivos que se organizan frente a estas cousas, e un terceiro punto para falar das organizacións máis alá dos propios colectivos, non? Sería un pouquinho repasar o 2 experiencias de redes e federacións que houve ou que está vendo alo en baixo. Pois sen máis, e antes de empezar a entrar de cheo que na temática, pois presentar un pouquiño o que é o Grupo de Estudios Antropolóxicos. É sempre interesante coñecer de onde veñen os estudios, os procesos que veñen, que son as persoas que están detrás das verbas. Neste caso, a Corrala xurdiu no 2006, xusto despois de que rematáramos a carreira de Antropoloxía, e xurdiu entre un amigo e máis eu, pois como unha experiencia de pôr en práctica, ¿no?, a ver se nos servía de algo esas cousas que nos dicían na universidade. Eso que en principio foi como un proceso experimental para nós mesmos, os propios estudios que comenzamos a facer en torno a eso fixeron cambiar a nosa perspectiva e deixar de velo non só como un proceso de experimentación noso, senón tamén como un espacio político no, no que, ademais de analizar, crear en certa medida determinado coñecemento, utilizarlo para introducir determinadas ideas en espacios onde no que normalmente non teñen cabida este tipo de ideas. E tamén para traducir en certa maneira temas como os plans, as políticas que se fan, non? E que se escriben nunha linguaxe que non é comprensible por a maior parte da xente. Este grupo é un grupo autónomo de calquera institución, non depende nin económica, nin de ningún tipo de ningún, nin de universidade, nin piden subvencións, nin está feito para gañar cartos, nin nada de nada. Nos defendemos unha tripla autonomía, autonomía de aprendizaxe, unha autonomía técnica, é dicir, non nos centramos, a pesar de que no nome teña o carácter antropolóxico, non nos centramos na antropoloxía, senón que imos bebendo, imos superando, que son as disciplinas en sí, en aras de buscar o coñecemento que necesitamos. E se para eso necesitamos de ver doutras disciplinas ou doutras fontes de información, de producción de coñecemento que van máis aló do coñecemento científico, pois tamén o utilizamos. E a terceira autonomía é a autonomía política, é dicir, nos marcamos as líneas de interés dos traballos que facemos. Bueno, unha vez introducido isto, xa pasamos a falar do que é o conflicto. Un primeiro punto do conflicto é que falamos dun modelo de cidade. Granada pode ser chamar ou chamana de diferentes maneiras. Unha cidade cultural, unha cidade monumental, unha cidade moderna, unha cidade posmoderna, unha cidade premoderna. Hai opinións para todo. Entón, nos decidimos chamarlle modelo de cidade capitalista por dúas razóns principalmente. Modelo de cidade porque hai unha, se dá un proceso de repetición en outras cidades do Estado e máis aló, non? Non se repiten da mesma maneira os procesos, pero si sí hai unhas líneas xerais que se repiten nun en outro lugar. E por outro lado, facamos capitalista pola importancia que se lle dan os factores económicos. En todos os plans, en todas as políticas, hai unha moletilla que se repite, que é a revitalización económica, xa se xa dun barrio, xa se xa dunha cidade. En nesa revitalización económica, realmente, ainda que a priori poida parecer algo interesante, xógase moito co tema das medias aritméticas e das rentas per cápita. Entón, por exemplo, nun barrio, para revitalizar económicamente un barrio, non fai falla que todo o mundo mellore económicamente. E máis, a maior parte do barrio pode empeorar económicamente porque con tal de que un pequeno grupúsculo aumente exponencialmente as súas gañancias, o barrio enteiro gaña. Eso de que el se come como dous polos e ti non te comes ningún, pero o resto da sociedade comémonos un cada un. Vou rapidinho con esto, despois se hai dúbidas xa podemos profundizar no que queirades. Pois este modelo de cidade basase principalmente en tres pilares, ou así os concebimos nos, estamos falando urbanísticamente. Un é a habitabilidade, comprendemos por habitabilidade non só o tema da vivenda, senón os servicios que fan habitable un determinado espazo. A mobilidade, que é aquilo que dá acceso, no? As vivendas e que conecta, o que fai as conexións cunhas outros espacios. En terceiro punto, digamos, unha especie, o cemento que hai entre unha cousa e outra, que é o espacio público, non? As rúas, as plazas, as beiras. E o proceso que xestiona todo iso. Estes tres pilares, falando no ámbito urbán e metropolitano, son indivisibles. É dicir, non nos poden falar de construir unha carretera, no? E despois decir que non vai traer consigo desarrollos urbanísticos porque a experiencia non son Granada, sino nas diferentes cidades, e que as carreteras sirven como punto de lanza para ir abrendo os procesos de expansión e crecemento da cidade. E que dicir tamén internamente, todas as diferentes planificacións que hai para meter o metro, para meter carriles bici, para cambiar de sentido as rúas, todo eso ten que ver con a mobilidade e non se pode ver disociado das novas urbanizacións ou das transformacións dos cascos históricos que se van dando nunha cidade. Entón, estes tres pilares vense entremezclado, son indivisibles, e materialízanse en tres tipos de procesos. Por un lado, o de reforma urbana. O de reforma urbana va principalmente de cara adentro. O espacio que se ha estado ocupado urbanísticamente, espacios que quedan por desenvolver, o espacios que hay que transformar internos a cidade. O de expansión urbanística, que es decir, una vez, porque son paralelos os procesos. Da mesma maneira que reforma urbana ocupase do interior, a expansión da cidade ocupase do exterior. Buscan as mellores líneas de expansión, volvendo outra vez o tema da economía. Non precisamente da economía moitas veces local, senón o transporte de grandes mercancías, principalmente. Sobre iso se falaremos máis adiante. En terceiro lugar, os procesos de regulación do espacio público, non? O espacio público non é xa un lugar común, non? Onde cada un poda facer uso del según convenza, sempre que se sea respetuoso cos demais, sino que agora hai unha única maneira de ver o espacio público, de utilizarlo, que é o que din os magnatarios de cada cidade, non? E que isto materialízase no que é as ordenanzas da convivencia cidadana ou as ordenanzas cívicas, ou teñen moitos nomes. A súa vez, estes procesos xeneran unhas dinámicas. Hoxe en día temos, por un lado, o tema da aglomeración urbana e as áreas metropolitanas, é dicir, xa non falamos dunha cidade polo núcleo urbano que ten, senón polos diferentes núcleos municipais que van rodeando a cidade. E todo eso forma un conxunto que é a aglomeración urbana. Entón, a partir de aí, todas as planificacións e políticas xa non se plantexan a nivel municipal, senón a nivel metropolitano. E, por outro lado, o tema da sectorización xeográfica, que non é máis que dividir o espazo según os usos. Entón, temos as áreas comerciais por un lado, as zonas de traballo por outro lado, as zonas de ocio por outro lado, e para moverte entre unhas e outras zonas, sempre tes, ou dado que esas zonas están bastante distanciadas entre sí, pouca xente utiliza xa o que é o transporte público, pois a maior parte dos desplazamentos nestos ámbitos están ou xiran en torno ao vehículo privado. De aí que ese proceso vaya xenerando que a necesidade de construir novas carreteras e novas vías de acceso. E un último punto do conflicto son os marcos nos que se insertan todas estas transformacións, que son normalmente son marcos dun carácter deportivo ou cultural. Son marcos que teñen un doble discurso, o discurso cultural, xa é esa da cultura deportiva, todo o valor do deporte, por un lado, ou da cultura en sí, o carácter cultural entendido por non a cultura dun pobo, senón a cultura que queren vender unha determinada cidade. Por outro lado, o discurso desarrollista. Ambos os dous proxectos, por exemplo, en Granada temos para 2013 o Milenio de Granada, que intentan celebrar a reunión de tres culturas, a xudea, a musulmana e a cristiana, facer toda unha serie de parafernarias, eventos que xiran en torno a eso, e, por outro lado, a Universidade de Inverno, coa de verán, competiu con Vigo, precisamente, menos mal que non lle deron. Realmente, a Universidade é un evento deportivo de nulo interés, intentan comparalo como un preludio para o que son as Olimpiadas, pero non ten nada que ver con eso, non ten ningún tipo de repercusión. Sin embargo, ambos os dous se utilizan para non só para potenciar o que son as infraestructuras que todavía non están construídas, ¿no? E que por unha cousa e outra sufren retrasos, entón neste tempo hai unha especie de figuras que se utilizan para proxectar todo eso, para saltar determinadas canles obrigatorias, como poden ser os estudios de impacto ambiental e todas estas cuestións, e o que fan é intentar desenrolala para darlle un carácter máis global. Xa non son únicamente en zonas determinadas onde se fai, senón que abarca todo o que é a cidade. E ata aquí temos o que é o conflicto. E pasamos agora o que son as resistencias. Realidades conflictivas sobre a politización da nosa cotidianidade. Este título tan rebuscado, realmente o que di é como os procesos de resistencia dos que vimos falar agora non é de xente que estea super preparada, que leva todavía preparándose para estas cousas, senón son precisamente a propia indignación que xeneran ou verse directamente afectados por determinados procesos de transformación, onde que incluso dende as administracións véndense como os daños colaterales que teñen que sufrir determinadas cidades para que a cidade progrese, pois xente que se resiste a facer estas cousas, da noite á mañá empezan a xuntarse, a organizarse, a partir de aí crear espacios colectivos, espacios organizados co que facer frente dunha outra maneira os diferentes conflictos que se materializan nos procesos que xa falamos. Entón, a modo de exemplo, hai moitos máis, pero vou tomar un exemplo de cada un dos procesos para que nos sirva un poquinho a ver do que vai. O primeiro, falando do proceso de reforma urbán, pois recupero a Casa do Aire. Todos os procesos os que vou mencionar aquí tócame directamente porque participo neles dunha ou outra maneira. Entón, tamén eso me dá un maior coñecemento sobre eles. A Casa do Aire é unha casa de veciños no barrio de Albaicín, que sería como barrio, como parte do barrio, un dos barrios históricos, ademais, sería o barrio máis antigo de Granada, o barrio Morisco, que está nunha ladeira, xusto enfrente da Alhambra. E realmente o proceso que vive a casa, que podemos atopar aquí, que podemos atopar en outras cidades, en outros centros históricos, que unha vez que un barrio empeza a ter un determinado reclamo, por un lado as administracións empezan a xerar plans de rehabilitación, non, que axuden a limpar a cara e a atraer turistas para que poñan ver, todo isto está relacionado coa museificación dos barrios, non, facer os barrios bonitos para que veña a xente a visitalos. Por outro lado, a súa vez, obviamente porque as administracións non teñen todos os cartos que lle gustarían, empezas a incentivar o que é a inversión privada. Esta inversión privada faise de forma bastante libre, entón isto nos leva a sustitución dos antigos caseiros que non poden igual cumplir os requisitos do que son os proxectos de rehabilitación, entón uns vense obligados a vender, outros ven un bo negocio para vender, e os que acaban mercando todas estas propiedades inmobiliarias son precisamente as grandes inmobiliarias, que no seu afán de conseguir un maior rédito que fan é expulsar a población antiga. Estamos falando de barrios históricos onde de carácter obreiro casi todos deles, no que a xente ten paga rentas básicas, non teñen un poder adquisitivo alto, entón chega un momento en que esa renovación dun barrio xa non casa, no, coa población que vive nel. Entón prodúcese o que se chama o proceso de xentrificación, que é sustituir a xente con menos renta, son expulsados dunha ou outra maneira por cuestións principalmente especulativas para dar cabida a nova xente con maior poder adquisitivo e que poda pagar os novos precios que ofrecen nun barrio como este. Pois a Casa do Aire é un exemplo deses. Despois, se queredes, podemos profundizar máis sobre ele. Con respecto á expansión da cidade, temos a Asamblea contra a Ronda Este Metropolitana. A Ronda Este é o último tramo que queda por construir para completar o que é a circunvalación de Granada, que, inda que se chama agora a primeira circunvalación, e xa están construindo a segunda. A primeira non é circunvalación porque non circunda nada. Sin embargo, intentan construílo por unha zona, os montes do leste, onde non hai unha población, en donde non hai un desarrollo urbanístico que requira ese tipo de infraestructura. Entón, pois esta xente, retomando o tema da cotidianidade, empezou a organizarse cando entraronse, eles traballabase en tema de hortas urbans, un espacio que lle habían cedido onde tiñan a súa horta, pois entraronse que iban a ir un destes grandes pilares, no, dun dos viaductos que iba a levar esta carretera. Entón, claro, a partir de aí empezaron a buscar información, empezaron a traducir, intentar comprender un poquinho máis esa información, e cando deronse conta de todo o proxecto empezaron a crear materiales para primeiramente difundir a toda a xente que se vería implicada tanto directa como indirectamente. A partir de aí, esta asamblea concretamente se a Casa do Aire leva 6 anos, pero leva máis ou menos un proceso bastante homoxéneo con moitas transformacións internas. Esta asamblea concretamente, inda que levaba 5 anos traballando máis ou menos nunha línea de traballo similar, inda que experimentando en diferentes campos, si pasou por diferentes procesos organizativos, por diferentes asambleas. É o exemplo de como moitas veces os procesos organizativos van máis aló dos colectivos, non? Non hai que intentar manter un colectivo para sempre, senón hai experiencias que teñen que morrer para nacer outras. Pero tamén é o exemplo de como se aproveita o traballo que ven facendo outros colectivos e como se crea esa memoria colectiva que axuda a ese aprendizaxe que poda facer frente a este tipo de conflictos. E por outro lado, temos a Asamblea da Calle, a Asamblea da Rúa, que centrouse, bueno, este é un dos exemplos, porque en torno á Rúa hai diferentes colectivos en Granada que se organizan e que fan cousas. Pero ali a ordenanza cívica aprobouse en setembro de 2009 e empezouse a aplicar en o 10 de novembro de 2009. Primeiro, dunha forma moi dura, entón, en torno a eso, moita xente saiu á rúa, empezou a organizar. Ademais, o tema da rúa é algo que nos afecta a todo. Calquera xente, non só os colectivos políticos que traballan na rúa, colectivos políticos e sociais, non? Senón tamén a propia xente, non? Porque, como dían, hai un dos cartazos que se fixeron, non? Non se pode ir en bicicleta, non se pode comer, prohíbese a mendicidade, non se pode, bueno, moitas cousas máis, non? A imaxe que temos ali, aquela é unha pegatina, a da o gran dictador, a imaxe do tipo, ese é o alcalde de Granada. Entón, esta xente igualmente veuse afectada polo que é algo que lle querían impor e que impuxeron, pero inda así, inda que xa está aprobada a normativa, a xente sigue organizándose, sigue facendo cousas precisamente para denunciar e para evidenciar hacia onde nos leva isto, que non é outra forma de chamar o tipo de control social que se intenta lanzar xa dende as municipalidades. É dicir, non é unha... Estas ordenanzas son únicamente de carácter municipal, non ven a nivel regional, nen a nivel estatal, sin embargo, nos últimos anos vimos unha proliferación que xa prácticamente casi todas as cidades xa teñen esta ordenanza, inclusive Vigo. Vigo tivo antes que Granada. Vigo non sei se leva 2 anos así, máis ou menos, con ela. Por último, con respecto aos colectivos, ahí está. Con respecto aos colectivos, temos o que é a Asamblea contra a Universidade en defensa da auga, que está constituída por das poboaciones non de Granada, sino da periferia, un edílar e outra de Monachil, os dous povos que están ao pé de Serra Nevada, e que vai precisamente en torno contra a Universidade, por ser o marco, pero sobre todo contra o proceso de duplicación da estación de esquí que queren impor agora en Serra Nevada, un parque nacional e natural que se xa está bastante esquilmado, queren esquilmalo moito máis. Cetursa, que é a empresa que xestiona a estación de esquí, é unha empresa pública, é unha empresa da Xunta de Andalucía, que a Xunta de Andalucía precisamente tamén é encargada de marcar as leis e agora está modificando o que é a lei de augas para que a Serra poda ser moito máis... para que este plan, o plan estratégico que ten Cetursa, poida cumplir. Das 11 intervencións que teñen pensado facer na Serra, solamente 3 están directamente relacionadas con o que é a universidade. Sin embargo, utilízase a universidade para potenciar as outras 8 que non están incluídas no plan. E para que eso poida ser capaz, necesitaban modificar a lei de augas, que é o que está facendo actualmente a Xunta de Andalucía. Eso era o que quería decir. E pasamos á última parte, que é o tema da organización máis alá dos conflictos particulares, redes e federacións. En primeiro lugar, destacar unha experiencia que estivo viva durante os anos 2007 e 2008, unha experiencia principalmente autónoma, onde se xuntaron diferentes colectivos precisamente que traballaban en torno ao ámbito urbanístico, ¿no? Pero que formaban non únicamente de Granada, sino de outros lugares, de outros povos da pedanía, e que no seu momento foi bastante chamativo. Así como no primeiro ano, 2007, onde o pelotazo urbanístico estaba en pleno, empezábanse a denunciar os primeiros casos de especulación urbanística e todo eso, foi incluso previo o tema do caso Malaya, de Marbella e todo isto, entón tuvo moito aposeo. Tamén serviu un pouquiño para experimentar sobre diferentes formas de traballar colectivos entre sí sen perder as súas leñas de traballo particulares. E por outro lado, temos a Rede pola Sostenibilidade en Granada. Esta rede está formada por colectivos, pero xa de con un carácter un poquinho máis institucional, en o que agora empezan a meterse tamén colectivos un poquinho máis autónomos. Naceu hai dous anos, bueno, non es que nacera, senón que o proceso de entrar en contacto e todo iso, naceu o 3 anos, e agora empeza a consolidarse un poquinho máis na organización de actividades e na difusión de determinadas problemáticas. Todavía está por ver ata onde pode chegar. E xa, finalmente, o libro en cuestión, que en teoría viña que se viña a presentar, era de Aprendendo a Decir Non. Outro libro que está só en digital, os dous están digitales, poden ser descargar gratuitamente do blog que pon aí, gacorrala.blogspot.com. Pois o segundo libro, de cuestión de mobilidade, precisamente versa sobre esa ronda este, sobre ese último trayecto da circunvalación e todas as implicacións que pode chegar a ter se se construe, recolle todos os discursos que hai por un lado e por outro lado, analiza as formas de participación oficiais que se dan, non? Porque agora falase moito de consenso e participación, e aquí analiza concretamente en que se transforma eso, non? E realmente para o que vale. Se vale para algo, non vale para nada facer ou participar das versións oficiais da participación. O de Aprendendo a Decir Non, o que fai analizar, bueno, primeiro presentar todo isto que falei agora rápido correndo do conflicto dunha maneira un poquinho máis extendida, e despois trata trata como 8 ou así casos concretos, entre eles o da Casa do Aire ou da Ronda Este e outros máis, pois un poquinho máis pormenorizadamente, dando así unha visión máis global de como se interrelacionan uns e outros casos. Creo que ata aquí vale a miña exposición. A partir de agora podemos profundizar sobre aquilo que vos queirades. Ah, bueno, unha cousa que se me olvidou comentar ao principio. Un dos obxectivos cando levamos estas temáticas a outras cidades tamén é precisamente co fin de ver se realmente existe esa replicabilidade, se existe esas formas de transformación noutras cidades, sempre buscamos facer certas analogías con as transformacións que viven na cidade onde se fai este tipo de eventos. Entón, neste caso, con Vigo. Aquí creo que temos xente da Panificadora que nos pode falar un poquinho de iso. Tamén temos o casco vello de Vigo, que é casi dos últimos que se está empezando a arranxar en todo o Estado español, e que é seguramente outros procesos de expansión que tamén podemos falar. Así que, se queredes, podedes preguntar sobre calquera das cousas que falamos aquí, ou tamén o que podemos facer é falar do que pasa aquí en Vigo. Todos sabedno, por favor. Bueno, aproveitando, xa que non preguntades vos, pregunto eu. Aquí temos unha xente que traballa no tema da Panificadora. Contádenos un pouquiño como vai todo iso. Pois, a base de dicir non, bastante firmemente, varios colectivos, pois, semella que o alcalde de Vigo, a alcaldía, vai invalidar antigo un convenio urbanístico que había para derribala, unha formación urbanística como tantas outras, non? Que eran aumentar a edificabilidade, bueno, cambiar de uso, que deixara de ser unha fábrica, que fose residencial e comercial, aumentar a edificabilidade, pois, entonces agora mesmo, pois, semella que hai a palabra do alcalde, non sei se sabe canto vale a palabra do alcalde do Vigo, de que non se vai tirar abaixo e de que se vai conservar todo. Xa empezaron a falar dela como patrimonio, pero bueno, eso foi en setembro, outubro, estamos en Xaneiro, e desde entonces o Concello de Vigo non fixo máis nada como invalidar. Entras na página web do urbanismo do Concello de Vigo e ainda sigue o antigo plan. E por iso. E iso, eu sou que aos últimas estivemos dentro fai pouco, está chovendo dentro, sería lamentable que pasara outro inverno máis a planificadora, habría que actuar xa. E iso, pero bueno, iso é unha... Para que un pouco decir non é moi constructivo, pero tamén o problema é que logo hai que construir. Entonces hai que propoñer usos e todo iso. Estamos nesas aí. Bueno, e sobre o que falabas ti, a mí me chamou a atención o da universidade, porque aquí en Vigo foi igual, ali na universidade de inverno non estaba acompañado con toda unha intervención nas estacións invernais de ali, non? Aquí en Vigo, cando foi a universidade de Vigo, eu non me lembro que houbera nada parecido. Porque primeiro puxaron pola de Brau. Ali en Granada. No, aquí Vigo e Granada era pola de Brau. O que pasa que como non lle deron nin a Vigo nin a Granada, Granada puxou pola de inverno, que foi a única que puxou, porque ninguén quere organizar este tipo de eventos. Se ti te metes en internet e buscas este tipo de eventos, moi pouca xente quere organizar isto, porque a FISU, que é a organización que xestiona todo o tema da universidade, pide de adelanto, simplemente para, a parte dos costes que vai levar desto, Granada tivo que pagar 3 millóns de euros, simplemente porque lle concederan o tema. E despois, a parte, todo o tema das intervencións que teñen. Eu non che podo dicir aquí de Vigo o tipo de intervencións que poderían ir asociadas a eso, pero dependendo de onde foran, unha villa olímpica necesitarían pabellóns, necesitarían acceso a esas villas olímpicas, a esos pabellóns, necesitarían. Esa villa olímpica non se vai facer no centro da cidade, sino que se faría precisamente nos aledaños e utilizaríase como primeira vía para abrir un foco de expansión por aí. Entón, eso máis ou menos foi o proceso que está vivindo agora Granada. Coa de inverno e coa de Brau hubiera sido exactamente o mesmo, ¿no? Ese transfondo, que por eso falamos deles como marcos, porque realmente en sí a importancia que ten o evento ou a trascendencia que pode ter non é nada. É todo o que leva con sí. Para os participantes, sí, unha gran inclusión, pero para... Claro, claro. Claro, a cuestión é que poñemos en valor ou que nos xogamos ou que estamos dispostos a deixar porque os participantes disfruten deso. É un poquinho que tamén xogamos aquí por pouco, non? Non se trata de falar de maiorías ou minorías tampouco, porque non é o discurso que traemos aquí a colación. Non é dicir que hai unha maioría que quere, unha maioría que menos. Pero sí hai que ter polo menos en conta, ¿no?, as consecuencias de todo isto. Porque cando nos veñen cun plan, nos veñen cun proxecto, e nos, para eso, o Estudio de Cuestión de Mobilidade analiza precisamente cales son os impactos, ¿no?, que din que van ter, e os impactos dos que falan a nivel social, falan do empleo, ¿no?, e falan, non sei de que outra cosa, pero dous cousas que están directamente relacionadas con as cuestións económicas, ¿no? E, sin embargo, se analizamos despois o emprego que daría ese tipo de carretera, un emprego temporal, primeiro, durante o que dure un mes ou un mes e pico, que dure a construcción da carretera, é un emprego parcializado, porque non é emprego especializado, os especialistas os traen de fora. Entón, aquí o que están obligados por lei xa a acoller un porcentaxe mínimo de obreiros, ¿no?, de peóns que traballen aí, e despois o que fan tamén por eses espacios onde eles din que non hai nada, porque, claro, o que hai son hortas ou monte, e as hortas non son hortas de producción ou mercado, senón que son hortas particulares, non? Pero eso é economía igualmente, pero é economía familiar, é un complemento moi importante, sobre todo para as familias que teñen ali terras, porque non son familias moi bollantes. Eso, o ter o teu complemento aí é moi importante. Sin embargo, eso non conta porque non vai de cara ao mercado. Nos estadios que estaban antes, xa se reaproveitaba. Bueno, a Olimpiada, a futura de Londres, vai a reaproveitar moitas infraestructuras que se existían frente a de Madrid, que quería construir moito. Precisamente iso, xa, porque eles queren sustraer valor do traballo da xente, que non interesa iso, que haxa unha economía que sexa familiar, autosustentable, para que non poden votar máis. Pues con respecto, bueno, non sei se hai máis preguntas, senón eu sigo falando. Sí. Eso de entremos, que idea es ahora un poco de ir a ver al alcalde. Entremos en la planificadora. Se le queda 3 meses al alcalde, antes que haya las votaciones y tal. Con experiencia, ¿qué quieres que se pueda obtener en 3 meses de un alcalde si se le va a ver? A decir que se puede presentar un proyecto participativo para planificadora donde la gente hay que encontrar los modos para que sea representativo. Pero, ¿qué se puede obtener en 3 meses? ¿O vale mejor esperar el siguiente alcalde? No, puede ser, depende del interés que tenga a nivel público. O sea, depende del rédito que yo pueda sacar a esa participación. Se quere convertilo en unha parte da bandeira, non? Do seu novo programa para os novos anos, pode sacar moito. Se non, probablemente nin os reciba, nin vos reciba. Pero, por exemplo, podo sacar a colación o tema da Casa do Aire con respecto á relación que se poden ter coas administracións. A Casa do Aire, da que é un colectivo autónomo, precisamente unha das apostas, non? Porque da mesma maneira que hai que reconhecer o traballo que teñen fora das administracións, gracias ao presentarse ali nas administracións, o informarse dos expedientes que había aí, de cal eran os procesos urbanísticos, e de ir utilizando determinadas estrategias que son propias do ámbito institucional, logrouse que non se tirara a casa. Porque o primeiro que fixeron é declarar, como fixeron con moitas outras casas no Albaicín, era declarar a casa en ruína, porque declarando a casa en ruína ti podes votar a todos os inquilinos que hai ali sen indemnizalos ni nada. É a única forma que ti podes votar a alguén que ten un contrato indefinido, é dicir, antes da lei Boyer, que era cando existían os contratos indefinidos de por vida, é a única forma de votar a esa xente, que ainda por riba moita desas paga rentas baixas, que son os primeiros que queren eliminar e sacar do medio e declarar a casa en ruína. Pois había un técnico que era o xefe, un dos xefes que había do Departamento de Ruínas, que firmaba as ruínas por convivencia, porque tiña moi boa relación cos tipos, sin ni sequera ir a inspeccionar a casa. E así caeron así de casas. Claro, cando presentaronse un axente dicendo nos non nos vamos aquí, aquí non vas declarar a ruína, e presentaron contrainformes de ruína, despois, claro, desvelouse todo o que era o papel ese. Ese era un dos casos. Pero despois, precisamente, unha vez que se meteron eso, o que se buscou ou que se empezou a vislumbrar ao longo de todo o proceso, eran todas as incoherencias, non? Nas que se entraba cando entrabas a dialogar un pouquiño coa administración. As incoherencias nas que entraban eles. Porque eles mesmos nos explicábamos o caso. Como era o caso, e incluso decíamos, bueno, que podemos facer con todo eso? Eles nos decían, pues tens que facer esto, esto, esto e esto. Entón nos íbamos, e aparte de outras cosas, a nivel administrativo facíamos esto, esto, esto. Todo o que eles nos decían. Chegado o punto en que eles teñan que mover ficha, saltaban as excusas. No, é que non podemos facer isto, non podemos facer nada, non seguimos metendo de caña e conseguimos que dean un paso máis, non? E despois, outra vez, e nos así estivemos durante eso, durante 5 anos facendo todo eso e puxando por un lado e por outro lado, e chegamos xa ao final, E ao final é onde estamos agora. É dicir, cando o máis preto que buscábamos nos, nun primeiro momento, era conseguir a expropiación da casa, porque consideramos que un enemigo público, digamos, é moito máis fácil de loitar contra eles que un enemigo privado. Porque un enemigo privado non ten por que ter moita responsabilidade de cara á xente, non? De cara á cidadanía. Sin embargo, unha administración pública, sí. Entón, pensamos que era máis fácil, digamos, loitar con eles que loitar con outros. E para iso, buscábamos a expropiación. E a expropiación da casa, agora, chegamos e sempre te veñen con as mesmas excusas. Non hai cartos, non sei que. E despois, o que te ofrecen é dicir, non, pero podemos optar pola venta forzosa. E a venta forzosa, realmente, a nivel oficial, e despois de falar con uns e con outros, e cando xa se cabrearon, nos dixeron, mira, a venta forzosa é algo que facemos, non? Pois precisamente para empezar a mover un proceso. Pero ese proceso non se move a ningún lado. Ese proceso, para que chegue a Algures, ten que pasar 6, 7, 8 anos, non? Porque paralízase todo nos juzgados, os propietarios teñen a posibilidade de paralizar o proceso a través dos juzgados. Entón, se estamos falando de casas que necesitan rehabilitación, que precisamente que lle entra auga por todos os lados, que necesitan entrar un proceso de 7 anos, a casa xa non está. É máis, dende que expulsaron a xente que estaba na casa, ali, en xaneiro deste ano, bueno, do ano pasado xa, pois en 6 meses a casa deteriorouse moitísimo máis que nos 6 anos que levaba habitada. Entón, moitas veces, eu non digo que isto sexa aplicable a todos os sitios. Eu aconsello que sigades metendo caña ali e que non permitades que vos tomen o pelo tampouco. O sea, que vos sepades que, inda que o alcalde vos vai dicir X, que vos diga X por escrito. Porque entón xa tedes algo. Porque se é unha declaración verbal, agora te dei isto e mañá te dei outro e pasado te dei outro. Entón, se loitar contra as administracións, tenedes que xogar primeiro, no seu campo, é normalmente onde xogades, e no seu campo, onde non poden votar para atrás, é cando tedes papeles firmados e sellados. Se xogades con eso, se tedes eses acordos, entón é moito máis fácil facerlle a guerra. Senón, o que os van facer é dar voltas. E agora os mandan aquí, agora os mandan ali, agora os digo isto e mañá os digo outro. Eso hai outro caso que en Sevilla, que é a casa Palacio do Pumarejo. A casa Palacio do Pumarejo é un que está declarado incluso monumento, un BIC. E ali hai xente, o sea, ali hai xente vivindo, non? Porque non durante moitos, bueno, non sei se aquí temos algún exemplo, pero tanto en Granada como en Sevilla temos exemplo de edificios monumentais, Alhambra mesmo, Alhambra nos anos 50 estaba poblado por xitanos. O sea, que realmente a Alhambra, tal como a coñecemos agora, é a partir dos anos 70. Na etapa desarrollista da cidade. Pero antes era como eran edificios monumentais abandonados e que eran ocupados por xente de renta baixa e que vivían ali, pois, na Alhambra non de alquiler, pero en Sevilla e en Granada si hai casas palaciegas, eran palacios, pero que eran arrendados. En Sevilla, concretamente, hai un onde levan 10 anos negociando coa administración ou facendo para que expropien o mesmo a casa. O que pasa que, claro, ali eles contan con moitas señoras maiores, agora menos, porque algún par delas morreron no proceso, que viven ali na casa, non? Entón, teñen a parte de arriba que son as vivendas e a parte de abaixo que son como locales que foron rehabilitando, non? E onde se reúnen, pois, moito, onde moita xente teñen os seus talleres e os colectivos sociais reúnense ali. Entón, eles xestionan todo o espacio. E agora, na negociación coa administración, a administración, o que lle decía, era que nese espacio, que sí, que iban a rehabilitálo, que a xente que vive aí iba a permitirlle seguir vivindo aí, que algúns dos colectivos, que non todos, que algúns dos colectivos iban poder estar aí, pero que despois tamén iban a meter o que era a oficina de rehabilitación do concello. Aí. E que despois, que todos xuntos iban a decidir os espacios, para quen era, para quen non era, decidir quen entra, quen non entra, que pode ocupar, e para xestionar conxuntamente. Obviamente, se ti te sentas asamblearamente nunha mesa cunha administración, sabes que eso nun país era así. Sabes que aí hai unha diferencia de poder que se evidencia en que a propiedade di o que vai facer. Entón, este é outro exemplo deso, do que hai que ter cuidado, non? Se eles te din, sí, sí, facémolo participativo, remítome aos temas participativos do que falan para a construcción dunha carretera, non? Facémolo participativo, entón, como facemos participativo, quere decir que ti dis o que ti queiras, non? Ti podes opinar o que ti queiras, pero eu, que son a administración, decido o que hai. Entón, o que non podemos perder nestes procesos é precisamente eso, o poder de decisión. Que non sexa participación, que non sexa que eu diga a miña opinión. Para iso tamén están as alegacións. Non, non. Non, senón non perder o poder de decisión. Pero como se non lo hai, todavía non hai poder de decisión. A idea é justamente ir a verlo e que crea que, o que considere mejor que é un eslogan de su... para que lo reelijan. E así, mira, yo voy a presentar un proyecto participativo, é o más nuevo, é o mejor. Sí, pero... proyecto ciudadano, que el alcalde se crea que es lo mejor para que lo voten de nuevo. Exactamente. Y después hacer unos... Sí, el problema es que hay que tener escritos. Sí, no, pero es, esa es una babaza, porque precisamente esta Casa Pumarejo fixeron un dossier con todas las actividades que fan, con todas las actividades que se pueden hacer en la casa, o tipo de usos que se pueden hacer. O sea, ir con algo, pues como él les dice, en vez de ir de palabra, decir, no, ti quieres feitos, aquí tes. Aquí tes un dossier, una propuesta... sobre a mesa de canto, de como pode ser isto, de para que se pode utilizar, do proveito que te... porque se vos sabedes eso, vos podes xogar con eso. Outra cousa é que eles o vendan desa maneira e que despois a vos conten outra cousa. Entón, esa é a vosa baza, é dicir, vos con isto podes ganar moita popularidade, porque isto está no centro de Vigo, isto pode ter un uso popular moi grande, podes facer aquí moitas actividades de todo tipo. Ademais, agora, cultural, véndese moito, ¿no? Entón, vos tedes que vender a pelota por aí, pero tamén tedes que ter eso en conta. O sea, que vos estades xogando esa baza, que unha baza que non ten por que ser así a realidade, senón que vos estades metendo nun diálogo coa administración. En ese diálogo coa administración, eles son as súas bazas e vos as vosas. Pero eu vos animo a que sigades por esa línea. Pero eso, facendo cosas. Bueno, pues imos presentar un dossier. Imos sentarnos con eles. E sempre tendo en conta, non confiando nun momento na palabra. Dices, se vos queredes algo, se ti me des algo, alcalde, pongo por escrito. En mosellas. Entón, empezarei, polo menos, a ter a porta aberta a creerte algo. Pero senón, non creades nada. Jurídicamente non, eso te vale para denunciarlo públicamente. Vale. E denunciarlo públicamente te pode ter problemas jurídicos, non? No. Denunciarlo públicamente é como un panfleto, que pasa que, claro, agora como oscilanse máis as grabacións, se tes esa grabación, incluso podes completar a grabación co discurso que hai, co voso proxecto, e cales son as actuacións que teñen que di, o que din que van facer e o que non se está facendo, non? Porque eso, se é unha grabación, ti estás vendo... É unha grabación de vídeo ou...? Unha grabación de vídeo e de voz, claro. Claro. O sea, que se ve o alcalde dicindo eso, non? É un ejemplo, eh? Yo non digo que lo tenga que... Non, pode ser perfectamente. Pero jurídicamente eso non te vale. Pero valte para denunciar na rúa... Claro, con internet... Claro, en época de eleccións, eso é unha baza moi importante tamén, eh? O sea, a rúa nunca se pode perder, independentemente do que se faga nos despachos, a rúa, que a xente está informada, que a xente incluso se senta implicada neses proxectos. ¿No? A forma de buscar de chegar a xente que está aí, decir, como, da mesma maneira que lle vendedes ao alcalde, a xente tamén tedes que venderlo, porque a xente realmente é a vosa baza. O alcalde é alguén con que tedes que mediar, simplemente. Pero a vosa baza é a xente. Se é un proxecto que é acollido polos cidadáns, polos veciños de aquí, eso vai ter moito máis peso, ¿no? Tanto para a opinión pública como despois para negociar con a alcalde. Eu quería saber os procesos dos que falas ti de resistencias de todo Granada, que son os axentes que se están movendo? Porque en la Casa al Aire... O papel dos veciños en todo isto, é a pregunta, sí. Non? Si, na casa de aire, polo menos hai máis que temos de fora, pois é iso, xente, pouca xente que vivindo ali, e xente entrou a vivir precisamente para denunciar a situación e tal. Pero, cal era o contexto no barrio onde estaba a casa, se xente do barrio tamén participou do proceso, e nas outras que mencionabas, non? O tema da Ronda Este, e... Na casa de aire concretamente, a xente que o núcleo principal, cando xurdiu o tema, cando foi o conflito e comprou unha primeira inmobiliaria, había, pois, as 12 vivendas que había estaban habitadas. Daí empezaron un poquinho o proceso de loita, pero chegou un momento en que a metade da xente decidiu deixalo. Pero nese proceso xa non era xente maior. O sea, había xente maior e había xente xove xa, que estaba de alquiler. Houve xente que negociou, a xente precisamente que se quedou foi xente maior, algún máis xove. E unha das estrategias que se utilizou para loitar precisamente contra os procesos especulativos foi que foi revitalizar os espacios, darlle vida aos espacios. E iso implicaba que ningunha vivenda se lle daba o propietario, senón cando alguén deixaba, quería deixar a casa, as chaves se lle daban á asamblea que se formou da casa, e a asamblea da casa invitaba alguén que quixera loitar pola casa a vir ali. Claro, todo eso empezou primeiro na casa, despois veuse que ese conflito que vivía a casa expandeuse ao resto do barrio. Entón, estivose traballando, incluso hubo unha especie de intento dunha asamblea de veciños afectados pola especulación no barrio. E había tres ou catro casas que sufrían diferentes conflitos, e esas casas sí que eran todas de maiores, de xente de maior. O que pasa é que, claro, traballar con xente que non ten a mesma visión e que movilízase porque o lobo está me comendo a orella duran un tempo, ¿no? E tamén son conflictivos. Ao final, entre algunhas desas casas, acabáronse pelexando a xente. E o proceso rompeu. Pero foi un bo experimento, ¿no? Un bo experimento que tamén nos axudou a romper un poquinho o que é o mito do veciño. É dicir, parece que ninguna loita é lexítima se non están os veciños dali. Entón, isto empezouse a cuestionar. É dicir, vale, eu non son dali, pero o tempo que eu estou ali, eu son dali. Eu teño tanto direito como os outros a loitar polo tema. Estou en circunstancias similares, en canto rentas, en canto cousas así. E aparte que contábanse con que os dous principales veciños que levaban desde o principio, unha levaba 21 anos vivendo ali, ten agora, non era dalí do Albaicín, nacido do Albaicín, senón que era de Madrid, pero levaba 21 anos vivindo na casa. E outro, que era o único con contrato indefinido, levaba 30 anos vivindo nesa casa, e os outros 20 anos, porque tiña 50 e poucos, vivía unha casa do lado. ¿No? Que eso é algo que se oscilaba moito ali. Xente que vivía toda a súa vida nunha rúa, pero que cambiaba de casa. Entón, sí se contaba con outra xente. O que pasa é, claro, o proceso da casa, a imaxe que se deu, incluso antes de que empezara o conflicto, era que nesa casa había moito movimento. Esa era unha, o que lle chaman unha casa de paso, é dicir, que conectaba dúas rúas que estaban a diferente nivel. Agora tes moitas escaleras por ir por un lado para outro, pero antes construíanse que ti tiñas que ir casi ao final da rúa para subir a seguinte cota. Entón, para solventar estas cousas, sobre todo nas épocas de choiva, creábanse estas casas de paso, que eran casas que tiñan un pasadizo interno e que conectaban as dúas rúas. Esas portas estaban abertas, entón todos os veciños podían pasar por aí e ir para... Cando empezaron os procesos de... Empezáronse a invertir no barrio, a ver turistas e todo iso, chegou un poquinho máis de... Digamos, de... Como lle chamaban aí? Criminalidade, unha cousa así. Nada. Empezaron a chegar un poquinho máis de roubos, ¿no? E agochaban ese ali nas casas. Entón, esas casas pecháronse. Eso eran casas de pasos, pero xa non utilizaba calquera, senón a propia xente que vivía ali. Entón, ese carácter familiar que tiña, ou veciñal que tiña, iba se perdendo e iba quedando restringido únicamente a xente dali. En esa pasa, nesa casa pasaron moita xente, de moitas pintas e moito tal. Entón, creouse unha imaxe do que non era dentro. Entón, eso que ao principio levaba a xente a ser reacia ¿no? do que podía ocurrir nesa casa. E despois, unha das loitas que nós tivemos era precisamente por romper ese clima e mostrar un poquinho o que había ali. ¿No? E calouse en parte da xente. Non en toda a que se quiso, non imos mentir, podese calar en moita máis xente, pero calouse. Tamén neses procesos organizativos colaborouse a parte da asamblea e vecinos afectados con outras casas que estaban en conflictos. Entón, eso axudou tamén a ter relación con outros veciños do barrio que hai. Pero máis algo dixo, pois claro que podía ser moito mellor, pero eso era o que houve. Con respecto aos outros procesos organizativos, si hai xente xove, pero tamén hai xente de mediana idade. Pero todos eles son xente xa concienciada. Non é xente que ti de repente... Se non está directamente afectada, é moi difícil que xente que non está concienciada se sume a eses procesos. Inda que os hai. Hai casos tamén deses. E no tema da universidade, por exemplo, si é xente que vive nos dous povos, que se ven afectados directamente polo problema da auga. Entón, xente que vive nos dous povos, pero tamén son xente que non naceron nos dous povos. Sin embargo, o traballo que se fai neses povos, dado que o tema da auga é algo moi arraigado neles, porque están no nacemento dos ríos, a única vez que o povo no que vivo eu, que é Dilar, movilizouse dúas veces na súa recente historia. Unha nos anos 60 polo tema das patacas, porque tiñan uns campos comunais, o alcalde na noite pola mañá decidiu que ali non se plantaban patacas e que iba a plantar pinos. Houve unha revolta e ao final conseguiron que se plantaran patacas. E a outra foi cando querían construir, aí por fin, non sei, eran nos anos 90 xa, querían construir unha macrourbanización, cambiar o cauce da auga, quitar a auga de aí, e foi a única vez que o povo entero levantouse, formaron barricadas, tapiaron o concello, votaron o alcalde, tivo que ver a Guardia Civil, montou uns cristos aí da hostia, pero todo o povo estaba levantado con respecto a iso. Entón, o tema da auga é algo co que sí se pode chamar a xente a movilizarse, pero os que van ás reunións, os que organizan a maior parte das actividades e todo ese proceso, non son os veciños de toda a vida, sino son xente que ten determinadas inquietudes. Se xa xoven, se xa de mediana idade, contamos con xente de 50 e pico anos tamén, entón, que é un veciño? Quizás aí é a pregunta. É aquel que nace nun lugar ou aquel que lle dá vida a un lugar? Bonito, eh? Bueno, se non hai máis. Moitas gracias. De novo, gracias ao gas.